на столі, теплі промені на склі, все зникає. Тиші рівно 100 хвилин, я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі. Я живу, та це не я. Я вже інша. Сніг холодний за вікном, і розірвати зможуть знов темну тишу твої руки. Повернеться назад.